के झूठी सारी रस्मों से आरा डरो ना कटती नहीं आ चल ले जा मुझे कहीं तेरे लिए छोड़ा जहां जाने तू जाने है जाने तू जाने